70s are back, weet je wel, geweldig. In de week van 21 tot en met 27 maart, de week van de jaren 70, bij Roy is los en voor de wekker wakker. Alles uit de jaren 70. De hele week hier op de radio. De week van de jaren 70. Bij Roy is los en wakker voor de wekker. Well, don't you know there ain't no bush to ditch the buggy. Alles uit de jaren 70. De hele week hier op de radio. Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo'n bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij. Alles uit de jaren 70, de hele week hier op de radio. That you don't know anything about the music that you hear. Zet het in de agenda van 21 tot en met 27 maart. Bij Roy is los en voor de wekker wakker. De jaren 70. Everything is wrong since me my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job, I can't afford to check it.